บทที่10รูปนามที่จำเป็นต้องรู้จักการทำความรู้จักและทำความเข้าใจสภาวะของรูปนามเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปรารถนาจะเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเพราะถ้าไม่รู้จักรูปนามก็เท่ากับไม่มีแบบฝึกหัดในการทำวิปัสสนาประเด็นที่เพื่อนนักปฏิบัติควรทราบมีดังนี้คือ 1. แม้ในภาคปริยัติจะกล่าวถึงรูปนามจำนวนมากคือถ้าจำแนกตามสภาวธรรมก็มีรูปนามถึง71อย่างคือจิต1บวกเจตสิก52บวกรูปแท้18ถ้าจำแนกตามอุปาทานขันธ์ซึ่งเป็นกองทุกข์ก็มีรูปนามถึง160อย่างคือจิต81บวกเจตสิก51บวกรูป28แต่ถ้าจะจำแนกเพื่อการปฏิบัติแค่เรียนรู้เพียง12อย่างหรือ6คู่และแถมอีก1อย่างรวมเป็น13อย่างก็พอแล้ว 2. สภาวะธรรม6คู่ได้แก่คู่ที่1คือตากับรูปตาได้แก่ประสาทตาซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่ไม่ต้องผ่าตัดนำประสาทตาออกมาดูส่วนรูปที่ตาเห็นนั้นเอาเข้าจริงก็คือสีเท่านั้นเองแต่ที่เห็นเป็นรูปคนรูปสัตว์นั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่าสีที่ตัดกันเป็นสวดทรงอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่ารูปอะไรดังนั้นเมื่อตาเห็นรูปให้รู้ว่าเป็นรูปก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารูปอะไรเพราะรูปอะไรเป็นสมมุติบัญญัติคู่ที่2คือหูกับเสียงหูได้แก่ประสาทหูซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่ส่วนเสียงที่หูได้ยินเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงๆต่ำๆนั่นคือเสียงจริงๆแต่ที่ฟังว่าเป็นเสียงคนเสียงสัตว์นั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นชาวโลกเขาเรียกกันว่าเสียงอะไรดังนั้นเมื่อหูได้ยินเสียงให้รู้ว่าเป็นรูปคือเสียงก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเสียงอะไรเพราะเสียงอะไรเป็นสมมุติบัญญัติคู่ที่3คือจมูกกับกลิ่นจมูกได้แก่ประสาทจมูกซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่กลิ่นที่ประสาทจมูกรับรู้นั้นเป็นเพียงสักว่ากลิ่นแต่ที่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นศพนั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความเข้าใจได้ว่ากลิ่นอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่ากลิ่นอะไรดังนั้นเมื่อจมูกได้กลิ่นให้รู้ว่าเป็นรูปคือกลิ่นก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่ากลิ่นอะไรเพราะกลิ่นอะไรเป็นสมมุติบัญญัติคู่ที่4คือลิ้นกับรสลิ้นได้แก่ประสาทลิ้นซึ่งรู้ได้ด้วยใจว่ามีอยู่รสที่ลิ้นรู้เป็นสักว่ารสแต่ที่ว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสมะม่วงรสมะนาวนั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่ารสอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่ารสอะไรดังนั้นเมื่อลิ้นรับรสให้รู้ว่าเป็นรูปคือรสก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารสอะไรเพราะรสอะไรเป็นสมมุติบัญญัติคู่ที่5คือกายกับโผฏฐัพพะคือสิ่งที่มากระทบกายโผฏฐัพพะมีหลายอย่างคือธาตุไฟหรือความเย็นร้อนธาตุดินหรือความอ่อนแข็งและธาตุลมหรือความตึงไหวแต่ที่ว่ากายถูกแดดถูกฝนถูกยุงกัดถูกคนต่อยถูกลมพัดนั้นเป็นสมมุติบัญญัติหรือคำเรียกขานอันเกิดจากความจำได้ว่าสิ่งสัมผัสกายอย่างนี้ชาวโลกเขาเรียกกันว่าอะไรดังนั้นเมื่อกายกระทบโผฏฐัพพะ ให้รู้ว่ารูปคือเย็นร้อนรูปคืออ่อนแข็งรูปคือตึงไหวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งใดมากระทบเพราะสิ่งใดๆนั้นเป็นสมมติบัญญัติคู่ที่6คือใจกับธรรมารมณ์หรือสิ่งมากระทบใจธรรมารมณ์มีหลากหลายที่สุดได้แก่1รูปบางอย่างเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียด2จิตทั้งหมด3เจตสิกทั้งหมด4บัญญัติและ5นิพพานส่วนใจก็คือจิตชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่รู้ธรรมารมณ์นั่นเองในเวลาทำวิปัสสนาสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรรู้เบื้องต้นได้แก่รูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดตลอดจนความรู้สึกทางใจทั้งหลายอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภความรู้สึกหลงความรู้สึกฟุ้งซ่านความรู้สึกหดหู่เป็นต้นนอกจากนี้ควรจำแนกให้ออกถึงความคิดหรือสมมุติบัญญัติที่เกิดตามหลังการรู้รูปและตามหลังการรู้ความรู้สึกเช่นพอรู้รูปอย่างหนึ่งก็เกิดความคิดบรรยายว่านี่คือรูปนั่งไม่ใช่เรานั่งเป็นต้นหรือพอรู้สึกโกรธก็อาจจะเกิดความคิดว่านี่คือความโกรธไม่ใช่เราโกรธหรือเกิดการคิดนึกไปตามอำนาจของความโกรธเช่นคิดถึงคนที่ทำให้โกรธเป็นต้นสมมติบัญญัติเหล่านี้ไม่มีความสำคัญใดๆต่อการทำวิปัสสนาแต่ก็ควรปล่อยมันไปอย่าพยายามห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือพยายามละมันเพราะสมมติบัญญัติก็เป็นอนัตตาคือห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เอาแค่รู้ทันแล้วไม่หลงจนมันปิดบังอารมณ์ปรมัตถ์ก็พอแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะดับไปเองถ้าเราไม่ไปช่วยมันปรุงแต่งสามจิตสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือจิตเพราะลำพังรูปนามทั้ง6คู่กระทบกันยังไม่มีความหมายอะไรแต่สิ่งที่ไปรู้การกระทบแล้วปรุงแต่งเป็นกุศลและอกุศลคือจิตดังนั้นไม่ว่าจะเจริญสติปัฏฐาน4อย่างใดก็ต้องรู้จักจิตทั้งสิ้นจะปฏิเสธความสำคัญของจิตไม่ได้เลยจิตมีลักษณะอย่างเดียวคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ในภาคปริยัติจำแนกจิตออกไปถึง89หรือ121ดวงและกล่าวถึงการทำหน้าที่ของจิตไม่กว้างขวางมากถึง14ประการคือปฏิสนธิหรือเกิดผวังจุติหรือตายรำพึงถึงอารมณ์ทางกายทวารทั้ง5รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์เสวยอารมณ์ทางใจและหน่วงอารมณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่ต้องเรียนมากมายถึงขนาดนั้นก็ได้เบื้องต้นให้รู้จักจิตเพียง2กลุ่มก็พอคือ1จิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6หรือที่เรียกว่าวิญญาณจิตและ2จิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์หรือที่เรียกว่าชวนจิตซึ่งเป็นกุศลจิตและอกุศลจิตต่างๆคือเมื่อจิตรู้อารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นแล้วจิตมักจะเกิดกุศลบ้างอกุศลบ้างเช่นเมื่อตาเห็นรูปที่สวยงามจิตรู้รูปด้วยตาแล้วจิตก็เกิดความยินดีพอใจเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังจิตรู้เสียงด้วยหูแล้วจิตก็เกิดความยินร้ายเป็นต้นพูดอย่างง่ายๆก็คือเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสิ่งสัมผัสทางกายและใจกระทบธรรมารมณ์แล้ว ากจิตเกิดปฏิกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นความยินดียินร้ายก็ให้รู้เท่าทันความยินดียินร้ายนั้นอีกชั้นหนึ่งเพราะการที่จิตไปหลงยินดียินร้ายในอารมณ์ทำให้จิตเป็นทุกข์หากจิตพ้นความยินดียินร้ายคือเป็นกลางต่ออารมณ์จิตก็ใกล้ต่อความพ้นจากทุกข์เพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากมักคิดว่าจิตเที่ยงหรือคิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้อารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปรู้อารมณ์ทางหูเดี๋ยวก็วิ่งมารู้อารมณ์ทางใจคล้ายกับจิตเป็นแมงมุมที่เฝ้ารอเหยื่ออยู่กลางใหญ่พอมีแมลงคืออารมณ์มากระทบใหญ่คือทวารทางใดก็วิ่งไปเสพแมลงหรืออารมณ์ทางนั้นเสพแล้วก็กลับมานอนรอเหยื่อครั้งต่อไปอีกเพราะการคิดว่าจิตมีดวงเดียวนี้เองพอเพื่อนนักปฏิบัติพบว่าจิตหลงไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูจนกระทั่งทางใจก็มักจะพยายามดึงจิตคืนกลับเข้าฐานผลก็คือเกิดความอึดอัดทางจิตใจแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าจิตเป็นของที่เกิดดับเกิดดับก็จะไม่หลงผิดว่าจิตเที่ยงและไม่คิดหวงแหนจิตด้วยเช่นทราบว่าจิตที่รู้รูปทางตาก็ดวงหนึ่งจิตที่หลงเพลินไปกับรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่ากำลังหลงรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่อยากจะรู้ตัวและไม่หลงรูปก็ดวงหนึ่งจิตที่ทำกรรมคือจงใจดึงความรู้สึกกลับมาที่ตนเองก็ดวงหนึ่งเป็นต้นถ้าเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติจะราบรื่นขึ้นอีกมากทีเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์รูปหนึ่งคือหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดผู่จอก้อจังหวัดมุกดาหารท่านเคยสอนไว้ว่าผู้ที่เห็นว่าจิตหรือผู้รู้เที่ยงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แท้จริงแล้วจิตเกิดดับรวดเร็วมากวิธีทำความรู้จักรูปนามมี2วิธีคือ 4.1 การศึกษาเรื่องสภาวะธรรม72ในภาคปริยัติประกอบด้วยจิต1เจตสิก52รูปแท้18และนิพพาน1เรื่องนี้ท่านใดสนใจขอให้ศึกษาเพิ่มเติมเอาเองแต่ศึกษาแล้วต้องนำความรู้มาเทียบเคียงให้เห็นสภาวะจริงๆของรูปนามจึงจะลงมือปฏิบัติได้ 4.2 การใช้สติปัญญาสังเกตรูปนามในภาคปฏิบัติเรื่องนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวไว้ในหัวข้อการเจริญวิปัสสนาตามความเข้าใจของผู้เขียนต่อไปเมื่อรู้จักวิธีการปฏิบัติตามกิจในอริยสัจและสติปัฏฐานและรู้จักสภาวะของรูปนามอันเป็นภาคปริยัติแล้วคราวนี้ก็ถึงขั้นการลงมือปฏิบัติจริงได้แล้ว